Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Магілёве тыя, хто учора ішоў у касцёл на святочнае набажэнства, мусілі прайсці праверку металашукальнікам. На плошчы Зорак, дзе адбываўся канцэрт, быў заўважаны і аўтазак. Пра святочныя навіны крыху пазней, але спачатку эканамічная тэма. Расія можа не выдаць Беларусі другі транш, гэта 1 мільярд даляраў абяцанага крэдыту. Пра гэта паведаміла агенцтва РИА Новасці са спасылкай на крыніцу ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Пасля вяртання з Москвы Александр Лукашенко заявіў журналістам, расійскі бок пацвердзіў, што ў лютым Расія выдзеліць Беларусі другі транш крэдыту для падтрымкі і стабілізацыі беларускага рубля. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў падкрэслівае, кіраўнік Беларусі не дагаворвае істотных рэчаў. Лукашенко просто как будто не слышит о том, что выдача второго транша обусловлена тем самым меморандумом, который не подписали вот по первому траншу. Политолог Суздальцев тлумачить. Меморандум подготовлен был еще к первому траншу, и он включает в себя ряд очень таких существенных моментов. В частности, равноправие российского бизнеса на белорусском рынке. В части российского бизнеса на равных приватизации объектов и производственных активов. Расія таксама прапаноўвае перайсці ў разліках з Беларусю спачатку за энерганосьбіты з традыцыйных амерыканскіх даляраў на расійскія рублі. Дык можа ёсць сэнс прасіць другі транш не ў далярах, а ў рублях? З гэтым пытаннем я звярнуўся да віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Андрэя Кабякова, калі ён пасля выступу ў нацыянальным сходзе 28 лістапада размаўляў з журналістамі. Чым бліжэй будзе гэта дата, тым можна болей прадметна яе абсуждаць. Поэтому ёсць, скажам так, положительныя отрицательныя стороны любога з гэтых рашэнняў. Вот. Важна адно, главнае положительнае рашэнне, што крэдыт должен быць. Беларускі палітолог Алес Лагвінец лічыць, падобныя рэчы ўзнікаюць з-за таго, што беларуска-расейскае дачыненне будуецца не на празрыстай, транспарэнтнай падставе. І таму атрымліваецца, што нават калі якісьці пагадненні падпісваюцца, яны не становяцца вядомыя, усе дэталі гэтых пагадненняў не становяцца вядомыя шырокай грамадскасці. Таму ўзнікае такія сітуацыі. Відавочна, што Расія хоча атрымліваць канкрэтныя выгады ад сваёй падтрымкі Беларусі, ад тых крэдытаў, якія яна выдае. Яны ставяць усё большыя і большыя умовы, і вельмі канкрэтныя умовы. І зразумела, што беларускае кіраўніцтва не заўсёды гатовае выконваць тое, што ад іх чакае Расія. Дамова пра выдзяленне Беларусі цягам 2008-2009 гадоў 2-мільярднага расейскага крэдыту была падпісаная ў Маскве 13 лістапада. Першы транш тады Беларусь атрымала ўжо 18 лістапада. Расказваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз святочныя навіны з беларускіх гарадоў. У Клецку на Божае нараджэнне ўрачыста адкрыты касцёл Святой Троіцы. Сёння тут працягваюцца ўрачыстыя набажэнствы. Правіць святую імшу ксёндз Эрвін Вячорка. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. Касцёл Святой Троіцы пабудаваны ў гатычным стылі на ўзор першага клецкага касцёла, які паўстаў яшчэ ў 16 стагоддзі. Новы храм узведзены за 4 апошнія гады на найвышэйшым месцы ў цэнтры былога мястэчка. Цяпер ён галоўная архітэктурная дамінанта Клецку. Святыня мае сучаснае ўбранства, вокны ўпрыгожаны мазаікай, а пад вострым верхам усталяваны звон, які быў схаваны каталікамі ў другую усесветную вайну, а знойдзены ў 1980-е. З гістарычных дакументаў, у прыватнасці з інвентарных апісанняў стану плябаніі Клецкай у губерні Менскай, вядома, што першы мураваны касцёл закладзены каля 1450 году коштам Андрэя Маствіловіча, абывацеля Наваградскага. У канцы 1550-х новы ўладальнік мястэчка Мікалай Радзівіл Чорны, прыхільнік рэфармацыйнага руху, адабраў храму каталікоў і перарабіў яго пад кальвінскі збор. Тут у 1560-1562 годы служыў магістрам вядомы беларускі асветнік і рэфарматар Сымон Будны. У 1950-е гады савецкія ўлады разабралі клецкі касцёл на цэглу для гаспадарчых патрэб. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. Мы были рады почуть колядки, якія нам наспевали дети. Я думаю, что они сподобаются и нашим слухачам. Меня зовут Ян. Я хочу подоспевать такую колядку. Мне 4 годики. Добрый вечер тебе, паня господарю. Радуйся, радуйся, земля. Сын Божий народился. Идут, придут о тебе, где ты лисяты гости. Радуйся, радуйся, земля, Сын Божий народился. Ко мне 5 лет поведал такую колядку. Тихая ночь, дивная ночь, Лола в небо взошел, сегодня нам родился Христос. От грехов он избавление принес. Правда пророчих слов, правда пророчих слов. Наш конкурс колядок протягивается. Вы можете взять удел, позвонивши на менский номер 266-39-52. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія вечаровыя імпрэзы, сёлета даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Такую працэдуру учора ўвечары прайшла не адна сотня гараджан. У гэты час на Магілёўскай плошчы Зорак праходзіў святочны канцэрт. Падыходы да яе міліцыянты абнеслі турнікетамі ды выставілі ўзмоцненыя пасты. Незадаволеным тлумачылі, што гэта дзеля іх жа бяспекі і што так будзе і надалей. Большинство опытанных сегодня горожан зазначило, что яна створяет для них дискомфорт. А те оправданная яна? Я считаю, что нет. Это, видно, напугали минские события эти. Но там еще вопрос, кто это дело все организовал. В принципе, народ спокойный. Я думаю, что каких-нибудь таких выходок хулиганских быть не должно. Ну, могут там лампочку побить, шарики снять. До взрывов дело не дошло бы. Если человек захочет что-то совершить, для него это не помеха. Не оправданно, думаю. Людей свято. А мы тут робимся неведомо что. Это дискомфорт. Ну, нет у нас особого такого криминала или что, чтобы среди ночи, среди дня ловить здесь. Ну, просто нагнетается что-то в обществе. А что? Площа Зорак – одно из улюбленных мест в отпочинку могилевцев. Учора у вечера концерт на ее наведали несколько сот человек. Усих обшукали металошукальником. Повод для официальной информации громадский парадок у Могилеве до 7 студеня будут забеспечивать 2000 милициантов. Зрешты, металошукальники и турникеты – не одиное, что уразило могилевцев. Больше всего меня поразило, что там почти возле сцены стоял автозак. Такой вид у него не очень праздничный, и вообще для чего он там нужен был, я не знаю. Мы вот шли мимо в костел, и просто проходить мимо мы должны были все эти процедуры. Я поставила обыскиватель на алкоголь, это было бы более действенно, чем то, что они сделали вчера. У першиню с турникетами и металошукальниками, як сродками узмоцненного контролю за громадским парадком, могилевцы познайомились сёлета. Калі 18 липеня Могилёў наведвал Александр Лукашенко. Тады подыходы до центральной улицы областного центра Ленинской и Советской площади перегородили на некалькі гадзинов. Репортаж з Магілёву. У Гомелі у пераднавагоднія дні шмат хто заняўся ёлачным гандлем. Прапаноўваюць не толькі штучныя ялінкі, але і жывыя, прывезеныя з лесу. Ці заражаныя ялінкі радыяцыяй і наколькі на гэта гараджане ўвагі амаль не звяртаюць. Найбольш прыглядаюцца да цэнаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская. Гараджанка-спадарня Таціяна кажа, што не можа адмовіцца ад натуральных ялінак. Таму нават і пасля Чарнобылю не спяшаецца набываць штучную ялінку. Ёмка жывая, это радасць в доме. Ох, какая красота жывая. У мяне традыцыя жывую всегда пакупаць ёлачку. Для жывых ялінак на Давыдаўскім рынку месца адвялі за гандлёвымі радамі. Тут зялёны тавар прапануюць прадпрымальнікі з Добрускага району. Кажуць, што адмыслова гадуюць ялінкі на гародзе 7-8 гадоў, а пасля высякаюць і прадаюць. Ёлкі ў нас прывозіцца з домашняга питомніка. Дома расім ёлкі. У гародзе ўсё праверана, станцыя праверана. Праверана ў рэспалкоме, ўсё ацэнена, ўсё нармальна. Ну, прывезлі, прадалі, паехалі. Дакументы на ялінкі, аднак, добрускі прадпрымальнік паказаць не схацеў. Гараджане асабліва і не настойвалі. Як лічыць падар Яўген, ялінка яму асабліва не нашкодзіць. В принципе, я понимаю, что такое радиация. Но дело в том, что сейчас, может быть, где-то и тебе и скажут одно, а продут другое. Но я думаю про то, что за это время, сколько ёлка будет стоять, эта радиация уже мне так сильно не навредит, я так думаю. За это время, это ёлка, это если вот продукты питания привозят, обращаю внимание, особенно продукты питания, там, чтобы не было радиации. Вот. Масло сливочное в Хойніцкай я в магазинах не беру. Особливую увагу господар Яуген звертая на кошты ялинок. В этом году очень дорогие елки. 30 тысяч. Это максимальная цена, которую я мог себе позволить. Близу чыгуначнага вокзалу так само великий елочный кермаш. Кабета середнего веку так само с Добрускага району. Уже не первый год продае ялинки всей семьей, але не добрускія. Чому? Потлумачила. У Добрушу у нас большая радиация и запрещено. У нас светящиеся елочки, нам нельзя их выписывать. Там. Чечерские в прошлом году и в этом году выписывали по 5 там елочек. Речица, Светлогорск выписывать можно. В Будокошелевском вот лес в Козе. Очень приятно ходить в лес. Мы же сами их заготавливаем, сами высекаем. Своей семьей пила, лесник идет с нами, мы сами выпиливаем, высекаем. Пытаюсь у одного из продавцов ялинок, те доходных это бизнес. Чтобы Новый год отметить, стол хорошо накрыть. Как заработать можно. Пачулі мы ў Гомелі на кірмашы. Праз хвіліну погляд навукоўца з гародні на перспектыву пабудовы атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыяй на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны. Ідэю пабудаваць атамную электрастанцыю на Гарадзеншчыне першымі выказалі некалькі універсітэцкіх выкладчыкаў з горадні. Яны зыходзілі з таго, што будоўля на мяжы з еўразвязам прымусіць беларускія ўлады выбраць не расійскі, а экалагічна бяспечны заходні праект. Ініцыятарам стаў навуковец Валянцін Лучко. Ён сабраў пад лістом міністру энергетыкі 21 подпіс, але адказу не атрымаў. Сёння Сергей Астраўцоў пагутарыў з навукоўцам. Доцент Валентин Лучко выкладае асновы экалогіі ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Ён некалі працаваў у Японіі, цікавіўся развіццём атамнай энергетыкі. Я запытаўся ў яго, ці на такую рэакцыю разлічвалі яго калегі-падпісанты, і ён сам, даведаўшыся пра рашэнне будаваць атамную электрастанцыю ў Астравецкім раёне. Наша ініцыятыва была звязаная не столькі з будаўніцтвам АЭС увогуле і ў канкрэтным месцы, а з прапановай будаўніцтва АЭС па еўрапейскіх тэхналогіях. І нават там было, што мы звяртаемся з прапановай разгледзець будаўніцтва па французскаму праекту. А як Валентин Лучко ставіцца да інфармацыі, што на Астравеччыне 100 гадоў таму адбыўся землятрус? Я могу сослаться только на то, что у районе усіх абсолютно 50 з гаком могутнейших реакторов Японии сейсмонебезпечная ситуация на парадок вышейшая, подкреслю, на парадок вышейшая, чем у районе любым тихой мирной Беларуси. Выбор пляцовки, с моего пункта гледжання, вырашальная пляцоўка для працаўнікоў Ізналінскай АЭС, якія павінны закрыць. А гэта ўсё нашы людзі, іх лоббі, альбо правільней сказаць, прадстаўнікі прапанавалі свае паслугі нашаму правительству. Фактычна, людзі з Ігналіны далёка не паедуць, а паедуць за 70 кіламетраў усяго. Значная частка это ўраджэнцаў Беларусі. Ці не засмучае дацэнта Лучко той факт, што атамную станцыю мяркуюць пабудаваць побач з зонай адпачынку, калі на рачанскіх азёраў? Я якраз адношуся да таго тыпу людзей, які лічыць, што трэба не баяцца, а трэба асцерагацца. Гэта значыць, калі АЭС будзе пабудавана, то па самым лепшым праекце іменна ў сувязі з тым, што яна знаходзіцца калі месца адпачынку фактычна мінскай эліты. І я хацеў бы звярнуць тут увагу, што іменна Мінск цяпер павінен гаварыць вызначальнае слова. Валянцін Лучко падкрэслівае, што на расійскіх атамных электрастанцыях аварыі здараюцца намнога часцей, чым на іншых. Ён лічыць галоўнай задачай дамагчыся будаўніцтва АЭС не паводле расійскага праекту, а паводле заходняга. Сёння значна патаннела нафта, значыцца і электрычнасць таксама каштуе меней, гаворыць спадар Лучко. Беларуская ўлада можа не спяшацца з выбарам атамнага рэактару. Яна мае час падумаць і ўсё зважыць. Але спяшацца цяпер будзе расійскі бок. Росатам, мяркуе дацэнт Лучко. З горадні Сергія Страўцоў. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Званкі на свабоду вы пачуеце хвіліну праз 7, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Новы прэзідэнцкі ўказ номер 703 мяняе правілы дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Ці можна разглядаць яго як саступку патрабаванням прадпрымальніцкага руху? Ці задаволіць прадпрымальнікаў новы ўказ? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць старшыня аргкамітэту па стварэнні асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергій Балыкін і менскі каардынатар зарэгістраванай ва ўкраіне арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Мінулым годам, калі індывідуальныя прадпрымальнікі пратэставалі супраць абмежаванняў у выкарыстанні наёмных работнікаў, нават ладзілі две гучныя акцыі, перакрывалі цэнтральны праспект у Менску, улады не пайшлі на саступкі. Цяпер, напярэдадні новага году, з якога умовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў павінны былі значна пагоршыцца, маштаб пратэсту быў непараўнальна меншым. Быў адзін страйк і адно шэсце. Тым не менш, улады пайшлі на саступкі індывідуальным прадпрымальнікам. Іх вызвалілі ад патрабавання ўплаціць падатак паводле дакументаў на ўвезены тавар. Спадар Балыкін, вось вы падчас мінулай перадачы выказалі вялікае сумненне, што гэтыя акцыі пратэста прадпрымальнікаў дадуць некі плён, будуць эфектыўнымі. А вось ўсё ж такі высветлілася, што улады скарэктавалі сваю пазіцыю адносна індывідуальных прадпрымальнікаў. Чым вы тлумачыце то, што улады ўсё ж такі пайшлі на пэўную карэкціроўку? Указ номер 703 нельга назваць перамогай прадпрымальнікаў ні ў якім разе. Лукашэнка перамог і эканамічна, і палітычна. Ён зрабіў як быццам бы добрую для прадпрымальнікаў рэч, ён падоўжыў тэрмін дзеяння рэжыму увозу тавараў з Расіі. Ён збіў хвалю пратэстаў незадавальнення. Але ж калі мы паглядзім на гэты указ, калі мы яго прачытаем уважліва, мы там убачым шмат якіх небяспечных рэчаў для прадпрымальнікаў. Спадар Таўстыка, а вы як лічыце, пайшлі ўлада на саступкі прадпрымальнікам гэтым разам ці не пайшлі? Улады на саступкі прадпрымальнікам не пайшлі. Прынцыпова яны хацелі ўзяць сітуацыю пад кантроль. Выставілі з прыняццем гэтага ўказа яшчэ ў горшай форме. Тыя дзеянні, якія яны прынялі адносна прадпрымальнікаў, толькі пагоршылі сітуацыю з прадпрымальнікамі. І тыя акцыі, якія вось адбывалі зусім нядаўна, гэта не значыць, што акцыі спыняцца. Мы рыхтуемся да новых акцый і будзем змагацца за свае правы. Спадар Балыкін, вось указ номер 703 карэктуе умовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым сутнасць зменаў? Пракаментуйце, калі ласка, змест указу. Есть і добрыя змены, есть і кепскія змены, кепскіх больш. Добрыя змены тое, што падоўжылі тэрмін дзеяння льготнага рэжыму ўвозу тавараў з Расіі. Таксама ўлады пайшлі на саступкі тым, хто аказвае паслугі. Некаторыя паслугі можна ажыццяўляць увогуле без рэгістрацыі якасці прадпрымальнікаў. Але ж кепскіх бакоў у гэтым указе нашмат больш. Па-першае, уводзіцца абмежаванне для індывідуальных прадпрымальнікаў па размерах іх выручкі. Калі яна перавышае 20 ставак адзінага падатку, трэба плаціць 10% у якасці дадатковага падатку. Шмат каму гэта нявыгадна. Это першае. Па-другое, уводзяцца вельмі жорсткія санкцыі за парушэнне парадку оплаты падатка. Зараз прадпрымальніка можна пазбавіць пасведчання прадпрымальніка, прычым пазбавіць на ўсё жыццё без права новай рэгістрацыі, незалежна ад таго, які тэрмін прайшоў. Усё гэта робіцца пазасудова. Тое, што ўлады пайшлі на абмежаванне выручкі, азначае, што яны будуць адсочваць і кантраляваць гэтую саму выручку. Гэта азначае ўзмацненне касавай дысцыпліны, ўзмацненне праверак прадпрымальнікаў. Зразумела, на 6 месяцаў накладзеныя мараторыі, а праз 6 месяцаў праверкі будуць больш жорсткія. Да таго ж, падвышаныя стаўкі адзінага падатку для вялікіх гарадоў гэта невялікае падвышэнне, а вось для малых населеных пунктаў па некаторых відах дзейнасці падвышэнне саставіла больш за 2 разы. Гаспадар Таўстык, а вы як ацэньваеце вось гэтыя змены? Яны пагоршылі ці палепшылі працу прадпрымальнікаў? Ведаеце, у чым быў зварот прадпрымальнікаў да Лукашэнкі? Мы прасілі, каб замест узятых актаў, мы патрабавалі закон на развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Калі не кажуць лібералізацыя, лібералізацыя ад аднаго слова, ніякіх карысных поглядаў робіць вось такія умовы, якія толькі пагаршаюць сітуацыю з прадпрымальніцтвам у Беларусі. Наконт таго, што праверкі там на паўгады адкладзеныя, праверкі як адбываліся, так і адбываюцца ў прадпрымальнікаў. А тое, што яны адмянілі мытны ўвоз, прабачце, гэта не прадпрымальнікі не падрыхтаваныя да такіх дзеянняў. Гэта не падрыхтаваная ўлада і дзяржава, бо яна не можа стварыць на мытных пераходах вось такія ўмовы, каб хуценька было дзейнічаць. Гаспадар Таўстык, а вось больш канкрэтна, вось гэтае павышэнне падатку, наколькі моцна адаб'ецца на прадпрымальніках? І вось гэтая сітуацыя, калі выходзіш за межы абмежавання выручкі, то давядзецца плаціць большы падатак. Па абмежаванню выручкі, то гэта справа саміх прадпрымальнікаў, наколькі яны чесна будуць працаваць і паказваць свае выручкі. Больш пужаюць, што падвысяцца стаўкі. Самае галоўнае, што прыбытак альбо касавая выручка, я не лічу, што яна павялічыцца з новага года, таму што фінансавы крызіс існуе, будуць людзі звальняць з працы, гэта тыя самыя нашыя пакупнікі, якія проста не будуць да нас прыходзіць і набываць тыя рэчы, адпаведна, і мы будзем менш зарабляць, а ад нас патрабуюць больш. Гаспадар Палыкін, якой колькасці прадпрымальнікаў будзе тычыцца вось гэтыя новаўвядзенні? Можа, для большасці прадпрымальнікаў гэта ўвогуле ніяк не паўплывае, яны не заўважаць гэтай сітуацыі? У шмат якіх прадпрымальнікаў, з якімі я размаўляў, які плаціць адзіны падатак, выручка больш за 20-кратную стаўку адзінага падатку, ім прыйдзецца плаціць падвышаныя падаткі. Што тычыцца таго, што прадпрымальнікі змогуць схаваць, змогуць, але ж санкцыя, як я ўжо казаў, вельмі вялікая па збаўленні прадпрымальніцкага пасведчання на ўсё жыццё. Што некая частка прадпрымальнікаў зможа працаваць па шэрай схеме, гэта адбудзецца, канешне. Наколькі я зразумеў, гаспадар Балыкін, наконт наёмных работнікаў указ не прадугледжвае ніякіх зменаў? Ніякіх. Наколькі гэта ўвогуле цяпер актуальна? Калі адаптаваліся, так адаптаваліся па нейкіх шэрых схемах, ці гэтыя наёмныя работнікі ўвогуле без нейкага афармлення стаяць, ці яны ў якасці прадпрымальнікаў зарэгістраваны, ці нешта іншае знойдзена. Але ж усё гэта дастаткова кепска, таму што шэрыя схемы заўсёды кепскія. У экспертызе свабоды бралі ўдзел прадпрымальнікі Сергей Балыкін і Александр Таўстык, вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Іх слухаў Ягор Маёрчык. Для будаўніцтва беларускай АЭС абраная астравецкая пляцоўка. Яна знаходзіцца на літоўскім памежжы за 30 кіламетраў ад возера Нарыч. Генеральным падрадчыкам стане расійскае прадпрыемства «Расатам». Для начала строительства АЭС нужно просить согласия у всего народа Белоруссии. Референдум, так как подобные подарки от родного правительства мы имеем. Чернобыль, всеобщую мелиорацию земель, животноводческие комплексы и другие вещи. У часе нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву беларускі бок папрасіў чарговы крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні на гэтую тэму. Бярэ Лукашэнка крэдыты ў Расіі, і хай бярэ. Ён хітры, як старшыня калгаса, і вумны, як камсамольскі прапагандыст. Яшчэ ў пачатку сваёй дзейнасці ён прапанаваў паставіць Беларусь у адносінах з Расіяй, як Ізраіль і ЗША. Расія даруе нам 3 мільярды. А калі сур'ёзна, то статыстыкі павінны ўключыць у свае паказчыкі запазычанасць краіны і запозичаність на одного жихара. За даним Белстата, долги Білорусі 14,5 мільярдів доларів. І ще просимо, гети долги тяжко носимо. Бувший заршиня Нацбанку Станіслав Богданкевич каже, ВВП на 10% росте, а долги на 40%. Коли не прийняти меру, мильний пузир стане великих поміров. З Борисова слухач. Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент. 17 снежня у Варшаве прошел концерт «З любовью з Беларуси», а 26-го телеверсию импрезы показал канал ОНТ. Як приємно було слухати, амаль усе пісні прогучали на роднай беларускай мові, некалькі на польскай. Як висветлілася, і амбасадар Беларусі ў Польшы спадар Латушка дасканала ведае родную мову і вельмі прыгожа размаўляе на ёй, без усялякіх паперак. Незразумела, чаму ж гэтыя самыя артысты-спевакі ў сябе на радзіме спяваюць на чужой расейскай мове? Калі б яны спявалі беларускія песні на беларускай мове, іх папулярнасць значна б вырасла як на радзіме, так і за мяжой. Вядучая Люся Лущик так само користалася родной мовой. А вот у себе на родиме 24 снежня раницей у телепередачи она размовляла католицким святаром. Люся Лущик задавала питання на российской мове, але святар отказывал только на белорусской мове. Дякую за увагу, Илля Копыл. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293, 912, 224. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-50.